bagaikan bersentuhan, walaupun angin bagaikan berkejaran. Namun malam itu tiada yang seindah suratmu. Walaupun bintang sejuta berjatuhan, walaupun angin tunduk dalam pangkuan, namun tetap hatiku terpaut kepadamu. Oh kasih, dalam suratmu kau katakan cintamu untukku. Berulang kali ku baca tulisan itu. Oh betapa ku harapkan malam itu bercumbu. Sentuhan, walaupun angin bagaikan berkejaran, namun di malam tiada yang suratmu. Walaupun bintang sejuta berjatuhan, walaupun angin tunduk dalam kuan, namun tetap hatiku terpaut kepadamu. Dalam suratmu kau katakan cintamu untukku. Berulang kali ku baca tulisan itu. Oh betapa ku harapkan malam itu bercumbu.